Nation, HQ, Extra Large. How are we doing out there? Coming to the stage, two friends from Swiss in Holland for the first time, back to back, energy and love, Shock and DJ Vloerlicht. We'll be right back. Rijnland, Haarlem, Meer en tegenwoordig ook Utrecht 103.4. luister naar Fresh FM, wij hebben de Dance Hits. En we zijn er niet te beroerd voor als er ergens anders Dance Hits worden gedraaid. Die jij niet kan horen, om er gewoon even heen te gaan, om dat voor je uit te zenden. Fresh FM is namelijk vanavond met Club Fresh tot 5 uur vannacht live aanwezig op HQ Extra Large in Ahoy, Rotterdam. En tot aan 12:30 vannacht kun je luisteren live naar Shock en Voetlicht. Dit is Club Fresh. HQ. Extra large. Extra large. Extra large. One love. One energy. Hard dance. Back-to-back session. In effect. For the year 2003. Now look at me. Look at my palm. Nothing left to even sanity. Session 2 has come to an end. Would you please show your love? Give us the energy for DJ Shock and DJ Flutlick. HQ, make some noise out there! Wicked, DJ Shock, and DJ Vloedlicht in effect!